właśnie tak. Hengru uderza jak z nieba grom. Na ten syf czekał nie jeden ziom. To dla tych, którzy wciąż pytają o nowe produkcje, dla tych, którzy ze mną pracowali na ten sukces. Co przyniesie jutro? Dowiem się już wkrótce. Budzisz się po wódce, nie chcesz patrzeć w lustro. Na stole flacha pusta, tak jak w bani pusto. Wróż to, wyjdź na zewnątrz, zobacz jak jest ślicznie. Bieg toksyczny, niebezpieczny psychicznie. Ze skrętem klasycznie, na zielonej diecie. Pozostaje człowiekiem w tym zatrutym świecie. W świecie zrozumieją, okrzykną prowodyrem. To cena, którą płacę za prawdę, choć tyle. Na szczęście chroni mnie opatrzność Boża. Chcą mnie kontrolować, lecz ja jestem poza. Naturalny haj, a nie żaden prozak. Na zawsze hotel B, w moim sercu loża honorowa. Dla mych ludzi HG prawdziwe słowa. Czaisz temat? Za mną ekstra klasa. Trzymam prymat, czujesz klimat? Oto sztuka nasza. Szanuj lub odejść, rapu cała masa. HWDP, dziwko si, WDZ zaprasza. Tak, właśnie tak. Hempin joint, WWO. Wilku, wilku, jest poza kontrolą. Bilon, bilon, jest poza kontrolą. Soku, soku, jest poza kontrolą. Hemp joint, twoim oku solą. Wilku, wilku, jest poza kontrolą. Bilon, bilon, jest poza kontrolą. Soku, soku, jest poza kontrolą. Hemp joint, twoim oku solą. Nadszedł koniec tej zbiorowej hipnozy. Wokoło bandy ćmunów, desperaci wpierdalają psychotropy. Przy bramie żul od rana dubie w klipie. Myśli jak tu wykręcić na kolejny likier. Ta świruje cnotę, jest porządna. Masz flotę żądna, zawijasz na hotel i z powrotem wraca do swojego gacha. Brud, nuda i obuda, splazowana macha. Syf, sfiksowana bania w świecie, gdzie rząd walczy o stołki, ślizga się na ludzkiej krzywdzie. Rzuca tu śmiga i będzie wciąż się migać, aż chce się żygać. Rzeczywistość groza, jestem w środku, a także i poza, poza prawem, wciąż poza kontrolą. Hembru joint, jest twoim oku solą. Wilku, wilku, jest poza kontrolą. Bilon, bilon, jest poza kontrolą. Soku, soku, jest poza kontrolą. Hembru joint, twoim oku solą. Największy syf, to dać sobą sterować. Wiele rzeczy może cię kontrolować. Monitoring na ulicach, badania na komisjach. Wódka, szlugi oraz towar, spokojna głowa. Jestem poza kontrolą, bo sam się umiem opanować. Mowa, niepodległy chłopak. Choć iluzją jest wolność stuprocentowa, bo zawsze mogę być więźniem własnego słowa. Połowa ludzi dookoła to statyści. Wypełniają przestrzeń, nie posiadając myśli. Myślą to, co pomyśleć powinni. Oni boją się, że ktoś przemyśli ich pomysły. Jestem poza tym komicznym układem. Dam radę, ty wiesz co na to kładę. Wilku, bilon, elo, przybijamy grabę. Naturalnie i naprawdę, na zawsze. Uzależnienie i kontrolę cudzą kocham. Mocno w dupę, jednym ruchem zmieciemy dziadostwo. Na oriencie, na gapę, prosto. WWO, HG, elo, prosto.